9 mei, aflevering 47 van de State of Trance. Welkom op de nieuwe tijd, welkom in de nieuwe programmering van ID&T Radio. Wij zijn het enige dansprogramma wat zich bezighoudt met trance en alles wat daaromheen hangt. Trance met het gouden randje, zullen we maar zeggen. Mijn naam is Armin van Buren. Komende uur tracks van Antillas, Misha Helsloot in de Ralphie B remix. Première van de nieuwe 3 Drives, Rapid Eye, Josephine, Subchannel, Jonathan Peters. En exclusief hier de Southern Sun remix van DJ Tiësto. Opening the show met Traveling On. Gabriel en Dresden Campfire remix. Ik kan verder niks vertellen over deze plaat. Ik weet alleen maar dat hij in mijn postvak zat. En dat ik zelf een beetje raar opkeek dat er verder niks op stond dan deze titel. De achtergrond de plaat die al een tijdje circuleert in de diverse DJ-bakken. Ik heb nu zelf ook een exemplaar kunnen bemachtigen. Ferry Corsten remix van Rank One's Awakening. Radio luister je naar het programma State of Trance. Wij komen van de donderdagavond tussen 11 en 1 en daarvoor zaten we zelfs op vrijdagavond nog in vroeger tijden. Het programma draait om nieuwe muziekstroming, trance en alles wat daar omheen hangt. Trance met het gouden randje, zoals ze zelf zeggen. Het eerste uur is min of meer een soort van 2-aan-2 gemixte platen. Korte presentatie tussen vertellen we iets over de platen. Tune of the Week, een plaat waarvan wij denken, daar ga je wat meer van horen. En tussen 9 en 10 iedere week hier bij IDMT Radio ga ik non-stop in de mix. Zo hadden we hier weer een klein duootje. Begonnen met de Ferry Corsten remix van een track die jullie allemaal bekend is, Rank 1 Awakening. Op de achtergrond de derde track van deze show, Rapid Eye, Circa Forever. Vorige week onze Tune of the Week toen de show nog tussen 11 en 1 zat. De Iberia's Main Room remix en zit op ATCR. Music, less interruption. IDNT Radio. Dance music only. Het is heel moeilijk geweest om aan deze plaat te komen. Ik kreeg al heel veel verzoekjes van verschillende mensen. We hebben een speciaal chatroom voor dit programma. Het zit op www.arminvanburen.tk en dan kun je gewoon met je normale webbrowser heen. Wel dat je Java geïnstalleerd moet hebben. En dan log je in onder een naam die je zelf bedenkt. En dan kun je meechatten met alle fans over van alles en nog wat. Dit was een van de meest aangevraagde platen, maar op een hele debiele reden kreeg ik deze plaat gewoon niet in mijn handen. En eindelijk is het zo en ik ben gewoon zelf rond gaan bellen. Een unieke combinatie. Maar ook een volgend album komt er binnenkort aan. Veel over geschreven. Dit is een van de tracks Southern Sun. Geremixed door niemand minder dan DJ Tiësto. En deze week dus. Tune of the Week. We'll be right back. competition possible. En weer een primeur op jouw radio, IDNT Radio. Misha Helsloot, de bekende DJ die ook enkele malen hier bij IDNT Radio heeft gedraaid, is een eigen platenmaatschappij gestart. Gesture Music gaat dat heten. Geloof mij, daar ga je nog veel meer mooie dingen van horen in de toekomst. En Ralphie B, onze de bekende producer achter Massive en Monkey Forest, mocht de remix van de B-kant voor zijn rekening nemen. Voor de track die getiteld is First Second. En daarvoor ons Tune of the Week. Je weet het, iedere week hier bij State of Trance draaien wij een plaat. Daar denk je waarvan wij denken, nou, daar ga je in de toekomst absoluut meer van horen. En dat is de DJ Tiesto remix van Paul Oakenfold, Southern Sun. Zijn nog de primeur van de nieuwe Three Drives on a Vinyl. En dit trekje is een trekje onder het motto van check uw B2's. Antillas versus Planet. No Frontiers. We'll be right back. the hottest tracks in a row. Naar het programma State of Trance bij ID&T Radio. Sounds van de nieuwe Three Drives op jouw radio. Opvolger van een gigantische knaller van een hit ongeveer 2 jaar geleden. Sunset on Ibiza. Die ben ik ook grijs gedraaid hebben in deze uitzending. Carrera 2 heet het nieuwe meesterwerkje. Ik zou zeggen oordeel zelf. Daarvoor Antilas featuring Planet. Frontiers, dat is de B2 van de 12-inch Where I Will Find You op staat. Ik moet zeggen, ik ben niet zo'n fan van die Clannad sample. Laten we waarschijnlijk gewoon de originele instrumentale versie hebben gedraaid. Alle titels van alle tracks die ik draai dit uur en het komende uur kun je vinden op www.idmint.com vanaf morgen, uurtje of 12. Het geldt ook voor het komende uur non-stop in de mix dus. Alle titels voor zover wij ze weten en voor zover de juiste spelling ook voorhanden is. Soms ontbreekt op de vinyl die wij hier hebben ook wel eens de titel. En soms staat er zelfs helemaal niks op. Je kunt nog steeds meechatten www.arminvanburen.tk. De webcam is even offline deze week. Ik hoop dat ik volgende week het weer gewoon gaat doen. Als je persoonlijke vragen hebt, stuur dan een mailtje naar radio@id-t.com. Mijn persoonlijke e-mailadres is eventjes verdwenen, maar we proberen zoveel mogelijk e-mail te beantwoorden die binnenkomt op radio@id-t.com. We will be honest with you. We'll be honest with you. We don't mind being smaller than the rest. We already passed the test. ID&T Radio. Dit is een track die we een aantal geleden ook al in de show hadden. Het is een opgestuurd van niemand minder dan Cy Paul. Het lijkt gewoon een Nederlandse productie te zijn. Stem van niemand minder dan Chris Rea. Voor de gelegenheid de vocale geheel heeft overgedaan van zijn Josephine. de dosis teringherrie uit jouw radio. IDNT Radio, het programma State of Trance met mij Armin van Buren. Op een nieuwe tijd, donderdagavond, iedere donderdagavond tussen 8 en 10. Geheel onbevooroordeeld. En geheel zonder horizontale programmering of politiek gelul. Alleen maar de nieuwste tracks voor jou. Zodat je zelf kunt beslissen wat jij het beste vindt. Zulke radio kan alleen op IDNT Radio. En help ons daarom ook de ether in. Op de achtergrond is van niemand minder dan Jonathan Peters, zo moet ik het volgens mij uitspreken, want het is een plaat die komt uit Amerika. Zit op Deeper Records, komt uit New York. De track heet Going Through It. Daarvoor Josephine 2002. Delirious Vocal Remix. Schijnt dat Chris Rea opnieuw de studio's gaan om deze vocalen op te nemen. Een aantal weken geleden hadden we deze ook al vanaf CDR in de uitzending. Volgens mij heeft de jongen van Lost Witness hier iets mee te maken, Cy Paul. The first, and we will be the first. IDNT Radio. IDNT Radio. Dance music only. Nog 5 minuten voor het volgende uur. Nog 5 minuten voor het non-stop in de mix. Dat betekent nog 1 plaat. Op nummer 10 zijn van het eerste uur. Dat trek die al een aantal malen voorbij is gekomen. Dus Shane, Too Late to Turn. Dat trek gaat er niet al te lange tijd uitkomen. Nogmaals gezegd, zit allemaal mee te chatten op www.arminvanburen.tk. En heb je een vraag, stel hem of via het chatbord of via de e-mail radioapenstaartje.id-t.com. Zet uw mp3-converter scherp, harde schijven op record. Volgende uur geheel zonder reclame, zonder onderbrekingen. Non-stop in de mix. En aan het einde ben ik even bij je terug met alle titels. the hottest tracks in a row.